Zyskaj kody rabatowe na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radio, sobota, 18 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Około południa rozmowę władz Uniwersytetu Jagiellońskiego ze studentami okupującymi akademik Kamionka. Po serii pożarów strażacy apelują o rozwagę w lasach. Stan klęski żywiołowej w amerykańskim Houston po przejściu gwałtownych burz. Około południa władze Uniwersytetu Jagiellońskiego mają się spotkać ze studentami okupującymi nieczynny akademik Kamionka. Protestujący nie chcą dopuścić do sprzedaży budynku, który ich zdaniem może służyć ponad 100 studentom za mieszkanie. W nocy na miejscu była policja, którą o interwencję poprosiły władze uczelni, zgłaszając naruszenie miru domowego. Dziwi nas zachowanie uniwersyteckich władz, mówi Szymon, jeden z protestujących studentów. Zjawienie się tutaj policji bardzo nas zaskoczyło. Uważamy tę decyzję przede wszystkim za dziwny brak poszanowania autonomii uczelni przez same władze tej uczelni. Jest to decyzja, która nas bardzo niepokoi. Tym bardziej mamy nadzieję na to, że uda się uniknąć eskalacji konfliktu i po prostu przejść do negocjacji i rozmów. Akademik Kamionka okupuje blisko 50 studentów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Ponad 30 zastępów strażaków, ale też samoloty gaśnicze i śmigłowiec gasiły pożar w okolicach Hajnówki. Spłonęło około 10 hektarów lasu. Podczas akcji zapalił się też jeden z wozów strażackich. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy zwracają uwagę na niską wilgotność w lasach i przypominają zasady bezpieczeństwa. Nie rzucajmy niedopałków. Nie pozostawiajmy również po sobie śladów w postaci śmieci. Szklana butelka, słońce, to też może być przyczyną pożaru. A przede wszystkim przy tym poziomie wilgotności, jaki mamy w lasach, nie używać ognia otwartego. Mówi wiceszef podlaskich strażaków Grzegorz Lisowski. Niemal w całej Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarami w lasach. Do 7 wzrosła liczba ofiar burz z wiatrem o sile huraganu, które przeszły nad Houston w Teksasie. Burmistrz amerykańskiego miasta ogłosił stan klęski żywiołowej. Wieczorem prawie 600 tysięcy gospodarstw domowych w regionie wciąż pozostawało bez prądu. CNN ostrzega, że przerwy w zasilaniu mogą utrzymywać się tygodniami. Lokalne władze podały, że przywrócenie dostaw prądu może potrwać kilka dni, a w niektórych przypadkach nawet kilka tygodni, bo zniszczona jest infrastruktura. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w dużej części kraju, od Pomorza Zachodniego aż po Podkarpacie. Przed nami zmiana pogody. Pojawi się też deszcz, ale nadal będzie ciepło. Przemieszczająca się Zatoka Niżowa z frontem okluzji spowoduje wzrost zachmurzenia do dużego i występujące okresami przelotne opady deszczu oraz burze. Burzom mogą lokalnie towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Jakub Gawron. Przelotne opady deszczu i burze będą pojawiały się także jutro. Więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice tenisa. Iga Świątek znów gra o zwycięstwo w prestiżowym turnieju i znów jej finałową rywalką będzie Aryna Sabalenka. Mówimy o imprezie na Foro Italico w Rzymie. Początek meczu liderki z wiceliderką zestawienia WTA o 17. I niech nigdy nie znudzą się nam takie spotkania. Mamy wspaniałą dziewczynę, najlepszą na świecie w sporcie popularnym globalnie. Nigdy nie mieliśmy sportowca, w tym wypadku sportsmenki tego formatu. W finale turnieju panów zagrają Aleksander Zwieryf i Nicolas Harry. To jutro. Wczoraj pierwszy z wymienionych pokonał w trzech setach Alejandro Tabilo. Drugi też w trzech Tomiego Pola. Amerykanin rundę wcześniej ograł Huberta Hurkacza. Mecz Świątek z Sabalenką to dziś nie jedyne emocje wielkoformatowe. W Riyadzie rękawice skrzyżują Tyson Fury i Oleksandr Usyk. Dla kibiców boksu to walka, na jaką czekali latami. W stawce wszystkie prestiżowe pasy mistrzowskie w kategorii ciężkiej. Faworyta wskazać trudno, co potwierdza legenda dziennikarstwa sportowego w naszym kraju Andrzej Kostyra. Kiedyś w mitologii była Pytia, przepowiadała. Dali jej tam trochę narkotyków, alkoholu i ona plotła i zapowiadała, kto wygra. No trzeba by było zapytać Pytię. To była krótka lekcja historii starożytnej od Andrzeja Kostyry, a walka Fury kontra Usyk, która może przejść do historii boksu około północy. Wtedy będziemy już znać wyniki trzech zaplanowanych na dziś meczów 33. przedostatniej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 15.00 Korona w Kielcach zagra z Ruchem Chorzów, o 17.30 Śląsk we Wrocławiu z Radomiakiem i wreszcie o 20.00 Piast w Gliwicach z Jagiellonią. Jaga prowadzi w tabeli, po piętach depcze jej Śląsk. Dziś może wyjaśnić się zatem wiele w kwestii tytułu, możemy nawet poznać mistrza Polski. Nasi hokeiści tymczasem znów grają na Mistrzostwach Świata Elity. Wczoraj zanotowali piątą porażkę w piątym meczu na turnieju w Czechach, tym razem 1-4 z Amerykanami. Dzisiejszy mecz z Niemcami o 16.20. Mało czasu na regenerację. Wczorajszy skończył się przed 23.00. Sport wróci na naszą antenę po 17.00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A więcej chmur, prognozowane przelotne opady deszczu i burze, tylko 15 stopni nad morzem, a od 19 do 23 na pozostałym obszarze kraju. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, kończymy z drobnymi uszczypliwościami, które tutaj były poza anteną. Zaczynamy śniadanie w Trójce. Do wyborów europejskich zostały 3 tygodnie. Już boję się myśleć, co się jeszcze wydarzy. Tragiczny atak na premiera Słowacji Roberta Fice. Premier przeszedł 2 operacje, stan jego zdrowia jest stabilny, ale pytanie brzmi, czy ta sprawa będzie miała wpływ na kampanię do Parlamentu Europejskiego, ale w Polsce też temperatura jest coraz wyższa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział zdejmowanie krzyży w instytucjach, w urzędzie, na co Jarosław Kaczyński powiedział, że opcja europejska chce zrobić z ludzi zwierzęta. Będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o tym z Magdaleną Biejat z Lewicy. Dzień dobry. Stanisławem Tyszką z Konfederacji, kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Z okręgu Dolnośląsko-Opolskiego. Tak, tak, może już te okręgi sobie darujmy. Kandydatem z PiSu Karolem Karskim. Dzień dobry, kandyduję z okręgu Podlasko-Opolskiego. Kancelaria Prezydenta Błażej Poboży, też kandydat, warszawska lista, to już powiem za pana. Witam. Dzień dobry, tak, ostatni na liście warszawskiej. Magdalena Sroka, Trzecia Droga, nie kandydatka. Dzień dobry, nie kandydatka. I Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, kandydatka do parlamentu. Miejsce numer 3, lista warszawska i 8 powiatów otaczających Warszawę. No to reklama już została zaliczona, ale nie da się, bo jest na żywo, ale zacznijmy od tematu poważnego, zamach na premiera Słowacji. Z filmu nagranego przez prawdopodobnie policjantów wynika, że 71-letni Juraj C. zaatakował Roberta Fice z powodu ustawy medialnej uchwalanej przez parlament, która ma władzy rządzącej w Słowacji pozwolić obsadzać telewizję publiczną. Marszałek Hołownia zaapelował w orędziu o obniżenie temperatury politycznej, o wyciągnięcie lekcji. Powiedział, że podział na dwie Polski, polaryzacja wykrwawiają nasz kraj. Czy ten apel nie był trochę naiwny w sytuacji, kiedy mamy kampanię do Parlamentu Europejskiego? Może pani Gasiuk-Pichowicz na początek? Przede wszystkim to, co rzuca mi się w oczy, to słowa wykrwawiają nasz kraj. To są dosyć mocne słowa, jak na próbę uspokojenia debaty politycznej. W mojej ocenie o sprawach ważnych, czy to w kampanii wyborczej, czy poza tą kampanią, trzeba mówić w sposób jasny i jednoznaczny. Ja mam dosyć ekstremalne doświadczenie, jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości. Doskonale w pamięci mam nocne obrady Komisji Komisji Sprawiedliwości, niszczące niezależność wymiaru sprawiedliwości, ciągnące się do rana. Pamiętam odbieranie kobietom prawa do decydowania o swoim ciele, barbarzyński zakaz aborcji, złamaną rękę nastolatki. Może mamy w tym względzie nieco inną wrażliwość na kwestie praw kobiet niż marszałek Hołownia, ale powiem wprost, że pamięć ludzka jest ulotna i trzeba przypominać to, jaką politykę prowadzili politycy PiSu, ale przede wszystkim, że chcą tą politykę kontynuować. Jesteśmy ale w trudnej to na razie sytuacji. Zanim do PiSu, to może skomentujmy ten zamach, bo rzeczywiście polaryzacja w Słowacji jest bardzo duża, nawet być może większa niż w Polsce. W każdym razie Polska, Węgry i Słowacja są w takim absolutnym topie, jeśli chodzi o polaryzację społeczną. Więc czy ta temperatura, bo myśmy już mieli zamach na prezydenta Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, to też był zamach na polityka i nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z tego. Może pani posłanka Sroka. Język w polityce w ostatnich latach zaostrzył się wyjątkowo i debata, która przenosi swoje emocje na całe społeczeństwo, powoduje, że te emocje występują nie tylko wśród polityków, którzy na co dzień spierają się i używając czasem ostrego języka dyskutują na różne tematy, ale te emocje zaczynają się przenosić na obywateli, na społeczeństwo. I to powoduje, że dochodzi do takich właśnie sytuacji, jak powiedziała pani redaktor. Atak na Pawła Adamowicza, który zakończył się jego śmiercią, był nie tylko dla Gdańszczan, ale dla całej Polski ogromnym wydarzeniem, które wyciągnęli z tego wnioski. Natomiast wnioski nie zostały wyciągnięte i Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach zaostrzało język, wykorzystując do tego chociażby media publiczne. I ta debata naprawdę zaczęła schodzić już na bardzo niebezpieczne tory. No, zamach na premiera Słowacji świadczy o tym, że już nie tylko w Polsce, ale w Europie, wszędzie tam, gdzie spierają się takie najbardziej skrajne postawy, właśnie prezentowane przez PiS w naszym kraju, a z drugiej strony, jeżeli my jako dzisiaj koalicja 15 października będziemy w ten sam sposób reagować i wchodzić w buty tych, których krytykowaliśmy przez lata, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z takimi wydarzeniami. Dlatego uważam, że język w polityce powinien te emocje studzić, a nie je podkręcać. To jest wyjątkowo ciężkie w kampanii wyborczej, bo każdy chciałby to wykorzystać. Pan Błażej Poboży. Czy ten apel odniesie jakiś skutek? Czy przede wszystkim powiedzmy, że ta eskalacja języka, ta drabina eskalacyjna, jeśli chodzi o napięcie w polityce, no ma tragiczny finał teraz na Słowacji. Tam temperatura sporu politycznego jest zdecydowanie większa niż w Polsce, ale i w Polsce dochodziło przecież do tragedii. Pani redaktor wspomniała jeden mord polityczny, ale wspomnijmy zabójstwo Marka Rosiaka, przecież pracownika Biura Prawa i Sprawiedliwości, który w 2010 roku został zamordowany przez osobę, która przez krótki czas, ale jednak była nawet członkiem Platformy Obywatelskiej. W związku z tym niestety, także współcześnie, a nie tylko historycznie, z morderstwa na tle politycznym mają miejsce i Polska niestety nie jest od tego wolna. My mamy chyba największą traumę jako państwo, jako naród po śmierci pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza, zamordowanego w roku 22, zaraz po wyborze, ale musimy pamiętać, że każda agresja, każdy język agresji w polityce gdzieś na końcu może prowadzić do takich tragedii. I teraz co ale do tego może to apelu. Jest tak, że ten apel trafia w próżnię, dlatego że wszystkim służy ta polaryzacja stroną politycznego sporu. Przepraszam, i to jest niestety mocno przygnębiająca konstatacja. Ten apel jest niestety świadectwem hipokryzji, no bo jeżeli w tym samym tygodniu, w którym ten apel pada, mamy opublikowany skandaliczny, nieprawdziwy i w wymiarze estetycznym obrzydliwy, ale przede wszystkim nieprawdziwy spot Platformy Obywatelskiej, który jest przepełniony językiem agresji, i z drugiej strony w Warszawie W moim ukochanym mieście prezydent Rafał Trzaskowski, nie wiedzieć dlaczego, wpisując się ewidentnie w kontekst wyborczy i chcąc... No nie, ale nie mieszajmy wszystkiego, nie mieszajmy wszystkiego, bo na ten sposób była opowieść PiSu, ale zanim... Absolutnie nic. Pani posłanko, za chwilę. Chciałam zapytać... Chciałam zapytać pana posła... Tylko jedno słowo do końca. Proszę, ale wywołuje pan teraz temat, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Pana posła Karskiego chciałam zapytać, bo jest tam taki wątek rosyjski w tej sprawie ataku na Roberta Fice. Służby badają wątek powiązań zamachowca z prorosyjskimi nacjonalistami z organizacji Słowaccy Obrońcy, których lider był szkolony przez specnaz. Czy tutaj jest możliwy jakiś wpływ rosyjski? Bo premier Fico, raczej to mówi się o nim, że to jest drugi Orban. On jest, nie jest specjalnie antyrosyjski. Czy jesteśmy wszyscy zdani w tej chwili na ustalenia policji i służb słowackich? Oczywiście będziemy się dowiadywać coraz to nowych szczegółów. Natomiast jedno jest pewne, że agresja tego typu zaostrzanie kampanii politycznej w wielu państwach nie prowadzi do niczego dobrego. Tego typu działania nie rozwiązują sporów, tylko je zaogniają, powodują, że nie potrafimy się porozumieć, nie potrafimy znaleźć dobrych rozwiązań. Więc powinniśmy się starać znaleźć to, co nas łączy do tego, aby wspólnie działać na rzecz Polski, Polaków. W tej chwili mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Także istnieją płaszczyzny do ustalenia, w ramach których państwa członkowskie mogą współpracować, w których ta współpraca daje pozytywne efekty. Są też takie materie, które nie przynoszą korzyści nikomu, ewentualnie przynoszą korzyści tylko jednemu bądź dwóm państwom członkowskim, a są realizowane z pokrzywdzeniem innych państw członkowskich. Ale z pewnością mordy polityczne, agresja, język nienawiści nie rozwiązują żadnych problemów. Prowadzą tylko do pogorszenia sytuacji. Pani posłanka Bijat, czy... Jeśli jeszcze jedną rzecz można dodać. Można. To jest tak, że w Polsce mieliśmy już mordy polityczne. Tutaj kwestia właśnie Marka Rosiaka. No w końcu... członka Prawa i Sprawiedliwości, który zginął w biurze poselskim z ręki osoby, która była członkiem Platformy Obywatelskiej wcześniej. Ale wcześniej jednak, tak? Nie w tym momencie, ale też... Pani redaktor, ale nie była też członkiem żadnej innej partii. Pani redaktor. Ale mieliśmy pani też do czynienia przecież absolutnie z przemysłem pogardy, z poniżaniem, wyszydzaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tworzeniem atmosfery nienawiści. Proszę bardzo, pan poseł Karski, proszę się uspokoić. Naprawdę, po raz kolejny jakby widzimy jakąś nieprawdopodobną hipokryzję ze strony polityków PiSu. Nie wiem, czy państwo zapoznali się z apelem pana Adamowicza. To trzeba być szkolony. Ale nie wszyscy naraz. Panowie, spokojnie. Naprawdę, proszę nie przerywać. Pani jest niespokojna i pani przerwała najpierw moją wypowiedź. Chciałabym zwrócić uwagę na apel pani Adamowicz, która zwraca uwagę na niesamowitą hipokryzję ze strony PiSu, politycy, którzy doprowadzili pod właśnie przewodnictwem pana Kurskiego do niesamowitych podziałów w Polsce, nienawiści, podziałów w rodzinach. Ale czy może pan nie w stanie rozmawiać przy jednym stole? I dzisiaj eksponują polityka, który naprawdę zrobił morze ogromu, morze zła i nienawiści wpuścił w polskie społeczeństwo, wysyłając go do Parlamentu Europejskiego. I pani Adamowicz, osoba najbardziej chyba w tym wszystkim uprawniona, mówi bardzo jasno, ten człowiek powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Nie powinien więcej być eksponowanym politykiem z pierwszych stron gazet. A PiS? Dzisiaj słyszymy pana Karskiego, krokodyle łzy nad językiem nienawiści. A kto przez 8 lat zatruwał serca, umysły Polaków właśnie nienawiścią, podziałami? Powiedzmy to wprost, tępą, okropną propagandą. No właśnie, mam pytanie do pana Karskiego. Pamięta pan pan takie materiały TVP, gdzie był celownik na twarzy Donalda Tuska. Tam po prostu TVP, rządowa telewizja, pokazywała lidera partii opozycyjnej z celownikiem. Nie wiem, co to miało sugerować. Czy to było za czasów między innymi Jacka Kurskiego w telewizji? Czy to było dobre, czy pan to skrytykuje tutaj w ramach tej krytyki ataków i języka polityki? Ja akurat nie muszę głęboko pamięcią sięgać i mogę odwołać się do spotu Platformy Obywatelskiej. Nie, no ale ja pana pytam o telewizję Kurskiego. Może pan najpierw odpowiedzieć na moje pytanie? Znaczy, mamy do czynienia z pewnymi działaniami w pewnym kontekście, natomiast żeby też nie byłem zachwycony akurat tym przekazem, który płynął z telewizji publicznej w niektórych momentach. Natomiast faktem jest, że mamy do czynienia. Dobra, ale to bardzo panu dziękuję, że pan to powiedział. Mamy do czynienia pani posłanka Biejat, czy ze strony Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, ale momencik. Teraz pani posłanka Biejat. Dopuszczamy kobietę do głosu i jeszcze czeka pan Tyszka. A może sobie państwo moje zdjęcie tutaj postawicie i będziecie do niego mówić? No, na razie pan się wypowiadał dwa razy, a ja jeszcze nie razu. Ja chcę zapytać panią posłankę, czy zostanie przykręcona śruba opozycji słowackiej, bo już się mówi o tym, że partia Roberta Ficy wykorzysta ten zamach do dokręcenia śruby opozycji wolnym mediom. To znaczy, tak, ja śledzę to, co się dzieje na Słowacji i mam poczucie, że w dzisiejszych warunkach tego, jak wygląda debata publiczna, jak wygląda spór polityczny, to i widzimy to tutaj w tym studiu. Każda tragedia nie będzie wykorzystana do tego, żeby, tak jak wzywa marszałek Hołownia, poddać się jakiejś refleksji i naprawić sytuację, tylko raczej, żeby dalej wykorzystywać tragedię do budowania swojej własnej agendy. I obserwujemy tutaj to w tym studiu. Znaczy, jedna strona i druga przerzucają się odpowiedzialnością. Nikt tej odpowiedzialności wziąć na siebie nie chce i dlatego uważam, że słowa marszałka Hołowni padną w próżnię, bo one oczywiście są bardzo szczytne na poziomie retorycznym, ale no to niczego nie zmienia. To może powodować tylko tyle, że pan marszałek Hołownia poczuje się dobrze, że powiedział to, co należało powiedzieć. Ale pan poseł Tyszka, czy zostanie śruba dokręcona? Jedno słowo tylko, pani redaktor pytała, dlaczego tak jest, bo ja uważam, że niestety jest tak, że polaryzacja dzisiaj służy wszystkim. Służy Lewicy też? Przede wszystkim służy Prawu i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, bo na tej polaryzacji ci najwięksi się budują i dlatego Telewizja Polska szczuła na Donalda Tuska i miała absolutną obsesję na jego punkcie. Dlatego Platforma Obywatelska wypuszcza teraz takie spoty, jakie wypuszcza. Ale niestety służy też w obecnej logice mediów, także mediom, bo pozwala na zwiększenie zainteresowania. Mówiła o tym Agnieszka Holland, odbierając Nagrodę Człowieka Roku od Gazety Wyborczej w zeszłym tygodniu, że w sytuacji polaryzacji, kiedy jej wszyscy ulegamy, przestają się liczyć fakty i liczy się agenda. Dopuśćmy do głosu proszę pana... Proszę mi tylko dokończyć myśl i obiecuję, że będę krótko. Na tym cierpią obywatele, bo dzisiaj, kiedy mówimy o reformie edukacji, o reformie sądownictwa, o naprawieniu mediów, nie jesteśmy w stanie rozmawiać ponad podziałami, nie jesteśmy w stanie wypracować wspólnych rozwiązań i nie będziemy w stanie przez wiele lat jeszcze, dopóki nie weźmiemy się wreszcie poważnie za to, żeby każdy z nas wziął odpowiedzialność za to, jako politycy, jako media, jako uczestnicy debaty publicznej. Miało być krótko, ale to pan Tyszka odpowie na moje pytanie. Czy śruba zostanie dokręcona w Słowacji? Słowacja mnie tutaj mało interesuje, natomiast interesuje mnie jako punkt odniesienia dla tej polaryzacji, która jest rzeczywiście w Polsce podkręcana coraz bardziej od 20 lat przez panów Kaczyńskiego i Tuska, dlatego że to jest ich pomysł na politykę, żeby dzielić ten tort polityczny między siebie. I oni na starość stają się coraz bardziej agresywni. Już w tym momencie otwarcie oskarżają jedni drugich o to, że są agentami rosyjskimi. To nie służy naszemu bezpieczeństwu, to służy naszym wrogom. To służy właśnie Putinowi, to służy Niemcom. Płatni zdrajcy pomyłki Rosji pod adresem PiSu, to ten język to jest, pani redaktor, bardzo mocno polaryzacyjny. Teatr polityczny, który ma przykryć pustkę ideową i pustkę w zakresie prób naprawy państwa, które trzeba naprawiać. Ja podam przykład sprzed 3 dni. Było bardzo ważne posiedzenie Sejmu, na którym były bardzo poważne projekty przyjęte przez Sejm, przyjęte z poparciem, uwaga, i PiSu, i koalicji rządzącej. I to było przedłużenie przywilejów socjalnych dla obywateli Ukrainy, kosztujących nawet 10 miliardów rocznie Polaków, ciężko pracujących. Jakaś taka zdawkowa debata na ten temat, tylko Konfederacja była przeciw, w obronie kieszeni Polaków. Popis za przywilejami dla Ukraińców. Druga rzecz. Babciowe. Trzecia rzecz. No ale czy nie powinniśmy pomagać naszym przyjaciołom, którzy są w trudnej sytuacji? 2 lata minęły. Uważam, że należy pomagać Ukrainie bronić się przed Rosją, ale nas nie stać, żeby utrzymywać dwa narody jednocześnie, tak? Znaczy nie możemy drugiego narodu utrzymywać w nieskończoność. No to jest po prostu nieakceptowalne dla Konfederacji i dla większości Polaków, którzy o tym mówią nawet w badaniach opinii publicznej wprost. A w tym momencie tak, teatr nienawiści między Kaczyńskim i Tuskiem, wszyscy są ruskimi agentami, a szyto kryto przychodzi ustawa kosztująca ciężkie miliardy złotych polskich podatników. Później przechodzi babciowe i bon edukacyjny. Co to jest? To jest kontynuacja rozdawnictwa. To jest kontynuacja... No, ale to były obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Okej, ale pani redaktor, proszę zauważyć, że to jest jak pełna nie dotrzymują, jak nie ma stu PiSu. Konkretów na 100 dni, to mówicie, że nie dotrzymują tylko, że obietnic. Udają, że się... Jak realizują obietnice, to też źle. Oni udają, że się między sobą różnią, a realizują politykę gospodarczą dokładnie taką samą. Wyciągają nie, pracującym nie, Polakom pieniądze z kieszeni i rozdają, żeby kupować głosy wyborcze. Gdzie pani, jest kwota wolna? Pani posłanka, wolna będzie pewnie w 2025 roku, tak jak mówią. W sposób zaprzeczający. Dopuśćmy panią Gasiuk-Pichowicz, która chce polemicznie. Dotychczasowe przywileje babciowego programem rozdawnictwa jest kompletnie niezrozumieniem idei tego programu. Ten program jest skierowany właśnie do kobiet pracujących, czyli premiuje aktywność zawodową w znaczący sposób. Podatnicy. Proszę zwrócić uwagę na to, że wracająca kobieta do pracy, także odprowadza składki i opłaty na fundusze socjalne, co oznacza z kolei, że te pieniądze pojawiają się w budżecie państwa na edukację, na opiekę zdrowotną. Kobieta nie traci przez doświadczenia zawodowego. Tak, ten pierwszy moment powrotu do pracy jest bardzo trudny. Pan może tego nie odbieracie wiedzieć. Odbieracie ludziom ciężko pracującym, żeby sfinansować kiełbasę wyborczą. Odpowiedzialne robicie państwo, to samo, co PiS, dokładnie. Nie, odpowiedzialne jesteście państwo identyczni. Powinno właśnie wspierać te kobiety, które chcą podjąć aktywność zawodową. Wyższą kwotą wolną od podatku i dobrowolnym ruchem dla przedsiębiorców. W tym momencie, panie pośle, ale bądźmy uczciwi. 500 plus wypchnęło... Przepraszam panią posłankę. Teraz ja. 500 plus, tak jak wskazują dane Ministerstwa Pracy, wypchnęło kobiety z rynku pracy, a tutaj kobiety na ten rynek wracają i to jest podstawowa różnica. Momencie. Zmieniamy temat i dopuszczamy do głosu naszych mężczyzn w studio, bo tutaj pan Błażej Poboży co chwilę wykonuje nerwowe ruchy, ale zaraz będzie mógł się wypowiedzieć. Szanowni państwo, Rafał Trzaskowski powiedział, że z urzędów warszawskich znikną krzyże i powiedział, że chodzi o uporządkowanie sytuacji. Mieliśmy mnóstwo pytań o to, czy przestrzenie urzędu powinny być święcone, gdzie jest miejsce na pokazywanie symboli religijnych. Nikt nie zamierza prowadzić krucjaty, postępować w sposób dogmatyczny, ale przestrzenie, w których są obsługiwani warszawianie i warszawianki, powinny być neutralne. I chcę zapytać pana Błażeja Pobożego, czy to jest przemyślana strategia wrzucania tematu bardzo mocno polaryzującego, tematu światopoglądowego do kampanii wyborczej, żeby podgrzać trochę emocje i podnieść frekwencję, bo różne szacunki mówią, że może być bardzo niska. Dokładnie chciałem to powiedzieć w pierwszej części naszej rozmowy, wskazując, że jest to kolejny z pól, które służą politycznej polaryzacji, w czym Rafał Trzaskowski i stołeczna Koalicja Obywatelska lubuje się nie od dziś, tylko od bardzo dawna. I jako radny Warszawy przez ostatnie 5 lat mam tutaj szczególny tytuł, żeby pokazać państwu 3 obszary, które udowodnią tę tezę. Zaczęło się bardzo niewinnie kilka lat temu, gdzie kilku radnym Koalicji Obywatelskiej przeszkadzały kolędy puszczane w windzie w Pałacu Kultury. Wtedy się wszyscy z tego śmiali, że jak to kolędy w okresie świątecznym przeszkadzają komuś, tak było. Później zlikwidowano tradycyjny opłatek dla radnych miasta stołecznego Warszawy, który był tradycją i za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i później nawet za Hanny Gronkiewicz-Walc. Rafał Trzaskowski i pani Malinowska-Grupińska z Platformy Obywatelskiej zlikwidowali tę tradycję. No i teraz w ogniu kampanii, która jest ewidentnie dla Koalicji Obywatelskiej bardzo niekorzystna, zarówno jeśli chodzi o pewne personalne incydenty, jak choćby sprawa tak zwanego pogłosu, jak i tę taką bezideowość, jeśli chodzi o program zamykania strategicznych inwestycji. W związku z dlaczego tym bezideowość? Koalicja Obywatelska jest bardzo proeuropejska. Ale nie, no, zamykanie zamykanie strategicznych inwestycji, bo w istocie tak traktuje to rolowanie dotyczące i polskiego atomu i CPK, pokazuje, że młodzi ludzie odwracają się od Platformy Obywatelskiej. I ta strategia, i tu zamknę, wskazuje na to. Platforma i Koalicja Obywatelska wiedzą, że tracą środek, tracą wyborców centrum, tracą wyborców młodych, co pokazały już wybory do Sejmiku, także w Warszawie. I w związku z tym następuje szybki zwrot po elektorat lewicowy, ten progresywny, i wejście na pole właśnie tej tradycyjnej warszawskiej lewicy. To jest skandaliczna decyzja, która jest w istocie ograniczeniem praw i wolności obywatelskich, bo zakazuje urzędnikom... No nie, ich, no ale praw ich... i wolności obywatelskich w pracy przecież nie musi wisieć w urzędzie krzyż, ale, prawda? A co z prawami osób niewierzących? Ale mówimy o stanowisku pracy miejskiego urzędnika, także w pokojach, do których nie ma dostępu żaden urzędnik. Ale to miejski urzędnik może w domu sobie prywatnie krzyż powiesić. Ale dlaczego pani redaktor zabrania pani w społeczeństwie... Ja nie zabraniam, ja tylko pytam. To nie zabraniamy. W społeczeństwie, w którym większość, istotna większość polskiego społeczeństwa deklaruje się jako rzymscy katolicy, w społeczeństwie, w którym w Konstytucji zapisane jest, w preambule, która jest przecież integralną częścią tego aktu normatywnego, jakim jest Konstytucja, jest odwołanie do chrześcijańskich korzeni, i dziś jakiś miejski urzędnik, najwyższy w Warszawie, ale także nie przeszkadzał, naprawdę. Zmiana języka debaty politycznej należy rozpocząć od tego, żeby nie przeszkadzać innym rozmawiającym. Dobrze, ale zmierzajmy do kropki. Skandaliczna decyzja, ja która myślałam, że już musi spotkać się z protestem i radnych, i mieszkańców Warszawy. Chcę zapytać pana europosła Karskiego. Jarosław Kaczyński zareagował na słowa i zapowiedź Rafała Trzaskowskiego takimi słowami: opcja europejska chce zniszczyć religię i zrobić z ludzi zwierzęta. Zachód się cofa. Czy ktoś chce zrobić z nas zwierzęta? No, mamy do czynienia z sytuacją, w której to dążenie do polaryzacji ze strony Platformy Obywatelskiej i no panie pośle. No, chciałem tylko się koalicjant platformy jak zwykle. Konfederacja jest tego znana. Przeciwko PiS-owi jesteśmy. Konfederacja jest tego znana, że wspiera Platformę. Będziemy zawsze. I mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to dążenie do eskalacji konfliktu ze strony Platformy Obywatelskiej jest nawet przeciwne orzecznictwu Trybunałów Europejskich. Mamy do czynienia z sytuacją... Ale pan pamięta słowa Jarosława Kaczyńskiego, czy nie wiem, może pan wtedy był w Brukseli albo gdzieś na urlopie, kiedy krzyczał z sejmowej mównicy: zabójcy, mordercy, zabiliście mnie brata. I te inne też były wypowiedzi takie mocno agresywne po stronie PiS-u. Ale to już dzisiaj mówiłem, tylko tutaj panie, żeście mi przerwały o przemyśle nienawiści, przemyśle pogardy, wyszydzaniu prezydenta. Ale ja pana pytam o te zwierzęta. Czy grozi nam to, że ktoś zrobi z nas zwierzęta? Czy człowiek tym różni się od zwierzęcia, że pamięta więcej niż tylko to, co jakby doświadczy w ciągu swojego własnego życia? Że człowiek żyje także tradycją, historią, człowiek wytwarza kulturę, wytwarza cywilizację. I jeśli mówimy o krzyżach w szkole, to trzeba tu się odwołać właśnie do orzecznictwa sądów europejskich. Mamy wyrok przecież Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Laudzi przeciwko Włochom z 2011 roku. On odnosi się do kwestii jakby właśnie zawieszenia krzyży i w miejscach publicznych i to nawet konkretnie właśnie w szkołach włoskich. I wówczas Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że taki krzyż, ale jakby wyższą formą miejsca publicznego, wręcz w którym się kształcą dzieci, w którym się wychowują, jest właśnie szkoła. I Trybunał kompleksowo rozpatrzył tę sprawę. Stwierdził właśnie, że krzyż w kulturze europejskiej jest nie tylko symbolem religijnym, wręcz nawet bardziej niż symbolem religijnym, jest symbolem naszej cywilizacji. Pani posłanka Sroka, chcę panią posłankę. Symbolem kultury, symbolem naszego dziedzictwa. I to, że krzyż wisi w szkole i w konsekwencji także w miejscu publicznym, jest czymś pozytywnym, jest czymś, co może być aprobowane i czymś, co nie narzuca czegokolwiek innym osobom, które w tej naszej kulturze żyją. Chcę panią posłankę Srokę zapytać, czy to nie będzie, czy wrzucenie tego tematu do kampanii, do Parlamentu Europejskiego, to nie będzie przeciwskuteczne dla obozu Koalicji Obywatelskiej, dla dla szerzej rządzącego obozu, bo 5 lat temu, przypominam sobie, że te tematy światopoglądowe bardzo mocno podgrzały emocje i tak naprawdę służyły PiS-owi, bo Prawo i Sprawiedliwość uzyskało rekordowy wynik w eurowyborach i teraz pod hasłem obrony krzyża no mogą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości pójść do urn. Niewątpliwie PiS wykorzysta to właśnie już pierwsze słowa Jarosława Kaczyńskiego mówiące o tym, że tutaj z nas chcą zrobić zwierzęta, że zła Europa będzie właśnie w tym kierunku szła. I to nie, krzyż jest problemem. Krzyż wisi w polskim parlamencie. Krzyż nie jest problemem. Problemem jest to, że przez ostatnie lata doszło do sojuszu Kościoła tronu z ołtarzem. Ale panowie, emocje, nie, proszę się nie wpisywać w konwencję. Ja jeszcze nie ma nikomu nie przerwałam, także bardzo proszę również o kulturę. Pani posłanka Sroka. Krzyż nie jest problemem. Oczywiście ta sytuacja wywoła, że rzeczywiście finalnie będziemy mieli mobilizację po stronie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości i to jest ta polaryzacja, o której mówimy, która służy największym. Natomiast to jest decyzja, która należała do prezydenta Warszawy. Jeżeli on taką decyzję podejmuje, to bierze odpowiedzialność na siebie, co oczywiście... No to jest oczywiste, ale pani Ogasiuk-Pihowicz przełoży się niewątpliwie na atmosferę, bo Polska to nie Warszawa. Panią posłankę Gasiuk-Pihowicz, te emocje są zupełnie inne poza dużymi miastami. Chcę zapytać, czy to było uzgodnione z Donaldem Tuskiem, że akurat w tym momencie w kampanii do Parlamentu Europejskiego Pani Rafał redaktor, Trzaskowski wychodzi z takim postulatem? O to trzeba pytać Rafała Trzaskowskiego, ale A pani to jest prezydent go? Warszawski. Nie, nie pytałam o to. To jest prezydent Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i podejmuje takie decyzje, myślę, w pełni autonomiczne. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że świeckie państwo to jest naprawdę norma i to jest normalne, że instytucje powinny być neutralne światopoglądowo. Nikt przecież urzędnikom nie zakazuje praktykowania religii, noszenia swoich symboli religijnych, medalików, a ze spisu powszechnego wynika jednoznacznie, że w ostatnich latach pod rządami PiS-u liczba osób, które deklarują przynależność do Kościoła katolickiego spadła o rekordową liczbę ponad 6 milionów obywateli. Jest to szokujące. I jeżeli demokracja, to są rządy większości, ale przy ochronie praw także mniejszości. I to jest oczywiste, że w miejscu pracy nie można narzucać swoich poglądów. I zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, na tą hipokryzję PiS-u, która jest nieprawdopodobna. Przecież ostatnie lata rządów PiS-u to było narzucenie bardzo skrajnego, fundamentalistycznego wręcz podejścia chociażby do kwestii prawa aborcji wszystkim Polkom. Wprowadzono barbarzyński zakaz całkowity de facto. Ale nie rzucajmy wszystkiego do kotła. Ja chcę zapytać. To pokazuje, że jednak skrajne, fundamentalistyczne wręcz poglądy religijne zostały narzucone 38 milionom Polaków bez właściwie pytania ich o zdanie. Takim kruczkiem 15 sędziów. Dobrze, ale chcę zapytać panią posłankę Biejat. Przepraszam pana. Czy pan jest panią posłanką Biejat? Chcę panią Biejat zapytać, czy Trzaskowski... Proszę nie reagować. Eskalowanie po prostu nienawiści. Proszę nie reagować. Proszę nie reagować. Pani posłanko Biejat, czy Trzaskowski zabiera wam tlen? Nie, Trzaskowski nie zabiera nam tlenu. Rafał Trzaskowski podjął jakąś decyzję jako prezydent Warszawy i oburzenie strony prawicowej uważam za nadmiarowe. Tak jak tutaj już padło, Polska jest krajem świeckim, jest demokratycznym państwem prawa. I fakt, że w urzędach nie będą wisiały krzyże, nie powinien być dla nikogo specjalnie oburzający. Zwracam Państwa uwagę, że w Polsce nie tylko liczba osób, które się deklarują jako katolicy, maleje. Pani posłanka Sroka mówiła o tym, że Polska to nie Warszawa. No tak, ale według danych Kościoła liczba osób regularnie uczęszczających do Kościoła maleje z roku na rok. W tej chwili spadła już poniżej 30%. I to jest kwestia po prostu szacunku dla różnych ludzi, dla pokazania symbolicznie, że urząd, do którego przychodzimy załatwiać swoje sprawy, jest miejscem, w którym szanuje się nas bez względu na to, w co wierzymy, czy nie wierzymy. Pan poseł Tyszka, kto na tym wygra? PiS czy Platforma? Ludzi niewierzących w kampanii zwierząt, do Parlamentu Europejskiego. Są dla mnie osobiście po prostu oburzające, bo na przykład ja jestem niewierząca. Czy to znaczy, że jestem zwierzęciem? Co to jest w ogóle za sposób? Pan poseł Tyszka, czy to w ogóle powinno być tematem w kampanii europejskiej? Ja się dziwię, że to jest tematem naszej dyskusji w tej chwili, ale skoro pani redaktor już rzuca ten temat, to się odniosę w krótkich trzech punktach. Znaczy, po pierwsze, jako prawnik się do tego odniosę. Matko Boska jeszcze. Jako... Nie mam. Przepraszam bardzo. Przepraszam, bo tutaj pan Poboże weryfikował, jaki mam łańcuszek naszej zawieszony. Może pan, oddamy głos. Górkę mam, ale czy pani mam? Może nie przeszkadzać posłowi Tyszce? Tak, pan spytał mnie. Ale proszę, pozwólcie go pani. Pani spytała. Pan poseł Tyszka. Pan nawet wie, co my myślimy. Pan poseł Tyszka. Przepraszam. Z punktu widzenia prawnego, to co zrobił Trzaskowski, to jest po prostu tania i głupia prowokacja. I to upadnie prędzej czy później w sądzie, pogadamy o tym 3 dni, natomiast po prostu to na gruncie konstytucji się w zupełny sposób nie broni. Jakie państwo świeckie, jeżeli Trzaskowski jest pierwszą osobą, która przy każdej chanuce lata zapalać świece z głównym rabinem Polski. Więc to już naprawdę po prostu przejechał kijem po klatce i oczekiwał takiego komentarza właśnie od prezesa Kaczyńskiego. A wszystko to służy temu, żeby nie rozmawiać o najważniejszych wyborach europejskich od 20 lat. Dlaczego Polska, one są najważniejsze? Dlatego, że Polska pierwszy raz może uzyskać propolską reprezentację w postaci Konfederacji, która nigdy w życiu, tak jak wszystkie partie obecne w tym momencie w Parlamencie Europejskim, nie poparłaby pani von der Leyen na przewodniczącą komisji tuż po tym, jak ona przedstawiła główne założenia Zielonego Ładu, nie zgodziłaby się na pakt migracyjny, nie zgodziłaby się na zakaz rejestracji samochodów spalinowych, tylko Konfederacja, nie zgodziłaby się na likwidację polskiego rolnictwa na rzecz międzynarodowych korporacji produkujących na Ukrainie czy w Południowej Ameryce. To są fundamentalne dla przyszłości naszego kontynentu zagadnienia. To są zagadnienia sprowadzające się do tego, że tak jak mówi hasło Konfederacji w tych wyborach, że my chcemy żyć normalnie. Chcemy jeździć takim samochodem, jakim chcemy. Chcemy mieszkać w takich mieszkaniach i domach, w jakich chcemy mieszkać, tak? A nie, tak jak mówi nam dyrektywa budynkowa. Czy chcemy brać pieniądze z Unii Europejskiej, czy chcemy wyjść po prostu z Unii Europejskiej? My chcemy, nie. Chcemy być w Unii Europejskiej i korzystać z 4 swobód, na których została ona oparta. To jest swoboda przepływu osób, kapitału, usług. To jest cała Konfederacja. To jest EWG, tak? Ale już nie będzie powrotu do EWG. To jest fundament, który zbudował siłę Unii Europejskiej i to był dobry projekt. W momencie, jak to się staje super państwem europejskim, z dominacją Niemiec i Francji i międzynarodowych korporacji, to zaczyna to być przeciwko interesom Polaków. Panie pośle, dobrze, zmieńmy temat. Chcę państwa zapytać o sprawę byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, który pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, podpisywał dokumenty dotyczące przekazania pieniędzy na zakup Pegasusa i ten człowiek odmówił składania zeznań przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, powołując się na zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. I chcę zapytać Magdalenę Srokę, która jest przewodniczącą tej komisji. Czy PiS chce zablokować pracę Komisji do spraw Pegasusa? Oczywiście to postanowienie, które zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny, miało na celu właśnie zablokowanie pracy komisji. Dlaczego tak się stało? Ponieważ do komisji, poza tym, o czym mówimy na tych jawnych posiedzeniach, wpływają dokumenty niejawne. Dokumenty, które również, z którymi również zapoznali się członkowie komisji, będący reprezentantami PiS-u czy Solidarnej Polski. I wiadomo z nich doskonale, że każde kolejne posiedzenie komisji będzie odsłaniało nowe wątki i nieprawidłowości, z którymi mieliśmy do czynienia. To spowodowało znowu, że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i pani magister Przyłębska ogłosiła, że komisja nie może pracować, że musi przerwać swoją pracę i nie podejmować jakichkolwiek czynności. Oczywiście zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, o funkcjonowaniu Trybunału jest jasne, że zabezpieczające takie postanowienie może być wydane w sprawach sporu kompetencyjnego czy skargi konstytucyjnej, a nie w takim przypadku. Natomiast to nie zablokuje prac komisji. My będziemy pracować dalej. Pan Pawlak wykorzystał ten moment, chcąc prezentować swoją opinię na ten temat. Chciał to uczynić na komisji. Nie dostał takiej możliwości. Dlatego po tym, jak nie złożył przyrzeczenia, opuścił posiedzenie. My podjęliśmy wniosek o ukaranie i skierowanie wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie, żeby ukarać świadka Pawlaka, który już otrzyma niebawem kolejne wezwanie. A co będzie, jak się nie stawi? I jeżeli uporczywie będzie uchylał się od stawiennictwa i składania zeznań, to są w kodeksie postępowania karnego zapisane bardzo szczegółowo kolejne kroki i będziemy występować o nawet doprowadzenie czy areszt do 30 dni, jeżeli nie będzie chęci na to, żeby wyjaśnić tą kwestię, która jest bardzo ważna. Panie Pan Pawlak uczestniczył również przy sporządzaniu tej umowy między Ministerstwem Sprawiedliwości a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Także był osobą, która wszystko wskazuje na to, był również dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, bo Zbigniew Ziobro cedował na swoich współpracowników, zarówno na ministra Wosia, jak i inne osoby właśnie takie upoważnienie. Panie pośle Karski, czy to znaczy, że wszyscy ewentualni świadkowie Prawa i Sprawiedliwości będą bojkotować komisję? Nie wiem. Nie wiem, jak będą się zachowywać poszczególne osoby, natomiast mamy do czynienia z sytuacją bardzo klarowną pod względem prawnym. Tutaj padały stwierdzenia, że pani prezes Przyłębska jest magistrem, więc ja też tutaj panią magister, jako profesor nauk prawnych, wytłumaczę, że zgodnie z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące i ostateczne. Ale nawet wasi nominaci kwestionują to, czy mandat pani Przyłębskiej, mówiąc, że jej kadencja już się skończyła. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego jako orzeczenia również są ostateczne i wiążące. Tak rozstrzyga polska konstytucja. A takie postanowienie zostało wydane również przy okazji telewizji, sprawy mediów publicznych i nie zostało uwzględnione przez sądy rejestrowe, które dokonały wpisu. Tak? Pani posłanka Gasiuk-Pihowicz. Ja się tylko nad jednym zastanawiam. Ja się tylko nad jednym, jeśli można, zastanawiam, że państwo nie macie obaw, że kiedyś tego typu działania po prostu łamiące... Ale czy sprawa Pegasusa nie powinna być zbadana? Łamiące porządek konstytucyjny. Kiedyś nie zostaną ocenione pod względem prawnym. Oczywiście będziecie państwo... Ale sprawa Pegasusa nie powinna zostać zbadana, panie pośle. Marzyć, że tutaj były różne sprzeczne opinie w tym zakresie, że różne sądy różnie orzekały. Pani Gasiuk-Pihowicz, do czynienia jednak z pewnym deliktem konstytucyjnym. Panie pośle Karski, proszę przerwać trans. Pani Gasiuk-Pihowicz, proszę bardzo. Fakt, litera prawa jest tutaj bezwzględna. Postanowienie zabezpieczające może być wydane tylko w dwóch przypadkach. Skargi konstytucyjnej i sporu kompetencyjnego. Z pewnością nie mamy do czynienia ani z jedną, ani z drugą sytuacją w tym przypadku. I kto odpowiada współwiążący na to pytanie? Trybunał pani Przyłębskiej w tym momencie został trochę zamieniony w taką maszynkę do ułaskawień, żeby politycy PiS-u nie musieli ponosić odpowiedzialności za łamanie prawa, ale widać, że komisja Pegasusa jest torpedowana przez Trybunał Przyłębskiej, dlatego, że to jest najniebezpieczniejsza komisja, dlatego, że może nie tylko pokazać, jak działały upolitycznione instytucje państwa na zlecenie PiS-u, ale może rozsadzić tę partię od wewnątrz, dlatego, że może wyjść na jaw to, że inni członkowie PiS-u byli podsłuchiwani. I teraz, czy byli podsłuchiwani za wiedzą i przy świadomości, a może na polecenie ministra do spraw, premiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, czy może rzeczywiście pod jego nosem działy się rzeczy, nad którymi kompletnie nie miał kontroli. Obie sytuacje to jest jak diabelska alternatywa, która pokazuje, że państwo PiS było jednak państwem, w którym stosowano standardy wręcz mafijne. No podsłuchiwanie swoich własnych kolegów z nieposzanowaniem litery prawa, no to jest rzecz szokująca i dlatego PiS torpeduje pracę Komisji do Spraw Pegasusa. Pani posłanka Biejat, pani senator, czy to oznacza, że te prace zostaną zablokowane Komisji Pegasusowej? Nie sądzę, że zostaną zablokowane, bo tak jak mówiła pani przewodnicząca, pani posłanka, ma komisja konkretne narzędzia, żeby jednak skłonić prędzej czy później powołanych świadków do tego, żeby się stawiali. Natomiast moim zdaniem to, że pan Pawlak nie chce zeznawać przed komisją, doskonale dowodzi tego, że próbuje coś ukryć. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to niech tam stanie i po prostu to powie. I naprawdę to nie jest jego kompetencja jako osoby fizycznej, żeby oceniać legalność czy nielegalność postępowania tej czy innej komisji. Komisja została powołana, komisja działa i tę sprawę rozwiązać należy. Ja uważam, że to dobrze, że ta komisja publicznie rozstrzyga sprawę Pegasusa, która bulwersuje ludzi, o której wielokrotnie mówiliśmy, że to jest kwestia nie tylko podsłuchiwania polityków. Ja z przyjemnością usłyszę, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości podsłuchiwali się nawzajem. Myślę, że to jest na pewno ciekawy wątek, ale to, czego przede wszystkim powinniśmy się dowiedzieć, to czy i w jakim zakresie byli podsłuchiwani dziennikarze, pełnomocnicy różnych osób, adwokaci, przedstawiciele środowiska obywatelskiego, organizacji społecznych, bo jestem pewna, że tego również się dowiemy. I próby torpedowania tej komisji wydają mi się szczególnie obrzydliwe i szczególnie obciążające tych, którzy próbują to robić. Pan Błażej Poborzy, czy prezydent Andrzej Duda chce wyjaśnienia sprawy inwigilacji Pegasusem, legalnej i nielegalnej? Pan prezydent powiedział już na samym początku, że od wyjaśnienia tych spraw są odpowiednie instytucje. Cała ta kwestia dotycząca tej i dwóch pozostałych komisji niestety pokazuje, że ugrupowania koalicji aktualnej postanowiły uczynić z tego jedno z narzędzi prowadzenia kampanii wyborczej, ale myślę, że powiem tutaj jednoznacznie coś, co pozwoli przerwać całą tę dyskusję. Chcę zapewnić, że nikt ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, nikt z szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy nie chce zbojkotować, utrudniać pracy tej i dwóm pozostałym komisji, bo nic nie wpływa pozytywnie na wizerunek tego środowiska politycznego, jak sposób prowadzenia tych komisji przez tych przewodniczących. Wkład pani Sroki, pana Szczerby i pana Jońskiego w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości jest nieoceniony i będzie z pewnością przedmiotem analiz w przyszłości politologicznej, bo naprawdę po każdej takiej komisji mam poczucie, że słupki notowania dla Prawa i Sprawiedliwości rosną mocno w górę i pokazują tę ogromną jakościową różnicę między politykami takiego formatu, jakie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik, którzy, no przepraszam, ale obnażają niekompetencje, nieprzygotowanie i brak elementarnej wiedzy w zakresie, którym procedują te komisje przez zarówno prowadzących, jak i członków tej komisji. Dobrze, te komplementy na pewno zostaną panu w PiSie zapamiętane, ale chcę pana Tyszkę zapytać, czy te komisje coś ustaliły tak naprawdę? Bo dwie komisje za chwilę kończą pracę, panowie Szczerba i Joński kandydują do Europarlamentu, jeszcze zanim przesłuchali wszystkich świadków, już ogłosili, kiedy powstanie raport. No nie ustaliły za bardzo jeszcze nic, bo to jest taki teatr dawkowany. Zaprojektowany na dłużej. Ja jestem zwolennikiem funkcjonowania komisji śledczych od zawsze, natomiast one może powinny bardziej pracować, mniej pajacować. W sensie, że może to, prawda, natężenie spektakli medialnych nie służy wyjaśnianiu spraw. Ja przypominam, że Donald Tusk na spotkaniu z prezydentem machał listą ludzi inwigilowanych. Jestem bardzo ciekaw, czy przekazał ją w ogóle do komisji, tak? Ja bardzo jestem ciekaw, czy jako wicemarszałek... Czy komisja dostała pani posłanko? Komisja nie otrzymała prezydent dostał, a prezydent prośbę, natomiast jak dostaniecie, jeśli mogę... Ja panu odpowiem, bo pan mówi o tym, że... Nie, pan powiedział o tym, że... Komisja nie dostała i pan poseł. O tym, że powinna pracować... Pan Tyszka, przepraszam bardzo, pan Tyszka. Pracuje na dokumentach niejawnych, w że dlatego nie możemy o tym mówić. Pani posłanko, ale proszę... Pani popełniła dwa razy błąd, dałaś pani rozegrać PiSowi i przy wystąpieniu pana Kaczyńskiego i teraz przy Pawlaku. Trzeba było w momencie, jak odmówili złożenia przysięgi, zachować się tak, jak wnioskował poseł Bosacki. Pani dobrze o tym wie. Dwa razy się tych samych błędów nie powinno popełniać. Nie, a ja mam do pani uprzejmą prośbę. Jak dostaniecie informację, że ja byłem jako wicemarszałek Sejmu inwigilowany przez PiS, to bardzo musiał się o tym dowiedzieć. I to, że Tusk to trzyma, wszystko, tą listę ludzi inwigilowanych, nie wiem na co, na finał kampanii, w tym momencie... Ale jakaś... pan nie dostał jeszcze wezwania do prokuratury, tak? Nie dostałem. Proszę nie przerywać. My po tych wezwaniach dowiadujemy się, kto potencjalnie był inwigilowany, prawda? Że tam poseł Suski idzie. Ryszard Terlecki i tak dalej, i tak dalej. No więc. Natomiast jeszcze kwestia tego dualizmu prawnego, który niestety w Polsce mamy przez tą wieczną wojnę popisową i na który powołuje się w tym momencie pan Pawlak, odmawiając występowania przed komisją, no to jest coś, co Konfederacja od dawna, od lat właściwie proponuje rozwiązać resetem konstytucyjnym, czyli ponadpartyjnym kompromisem i wyborem na nowo Trybunału Konstytucyjnego. No na razie chyba nie ma na to szans. Szanowni Państwo, chcę jeszcze na koniec Pani was redaktor, zapytać. Nie, przepraszam. Jedno zdanie. Śledztwo, prokuratura wszczęła w minionym tygodniu śledztwo w sprawie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego, który odmówił przekazania Polskiemu Radiu 70 milionów złotych wpływów z abonamentu. I chcę zapytać na początek panią senatorkę Magdalenę Biejat. Czy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji chce zagłodzić media publiczne z tego powodu, że one już nie są pod kontrolą PiS-u? To jest pytanie, no teraz jak rozumiem rozstrzygnie to prokuratura i bardzo dobrze. Mamy sytuację, w której jesteśmy niestety cały czas i media publiczne przede wszystkim, nad czym ubolewam, są zakładnikami cały czas tej wojny, o której mówimy od początku tego programu. I w tej wojnie niestety biorą udział również urzędnicy państwowi, tacy jak pan Świrski, który no niestety ewidentnie działa w interesie swojego środowiska politycznego. I oczywiście to się powinno rozstrzygnąć. Powinniśmy dowiedzieć się i osoby, które przekraczały uprawnienia, które działały niezgodnie z prawem, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. To już krótko, bo musimy zbliżać do końca. Natomiast uważam, że problem polega jeszcze na tym, że skupiamy się na szukaniu winnych, a nadal nie mamy żadnych informacji z rządu, żeby dążono do tego, żeby wreszcie naprawić sytuację mediów publicznych w ogóle. Bo nie ustawa możemy... medialna. Potrzebujemy nowej ustawy, wypracowanej po to, żeby nie dopuścić więcej do takich sytuacji i mam nadzieję, że po wyborach wreszcie do tego rząd usiądzie, bo to jest jedna z najpilniejszych spraw dzisiaj. Pani posłanka Gasiu Pichowicz, kiedy będzie wniosek do Trybunału Stanu dla pana Świrskiego? Lada dzień, są zbierane podpisy, jesteśmy na ukończeniu, ale rzeczywiście w odniesieniu do pana Świrskiego warto przypomnieć jego własne słowa. To on sam siebie przecież określał talibem PiSu, chociaż mam wrażenie, że bardziej stosowne byłoby określenie młot na czarownicę. No to jest człowiek, który rzeczywiście, dlatego że rządzi już nie jego opcja, z którą tak mocno deklarował, że jest związany, postanowił zagłodzić media publiczne przez całą swoją działalność w sposób jednoosobowy, także nakładał w sposób dowolny kary na tych nadawców, którzy byli niezależni, byli prywatni i pomijał nawet najbardziej skandaliczne działania ze strony ówcześnie zarządzanych przez PiS mediów publicznych. Mam na myśli tutaj tragiczną absolutnie sytuację dotyczącą pani posłanki Felix, czy ohydne żarty pana Pietrzaka z obozów koncentracyjnych. I widać było cały czas tą jego nierówność w podejściu, a w konsekwencji nierówność, która prowadziła do próby wprowadzenia cenzury w Polsce, bo to się tym kończyło. Chciałam pana Błażeja Pobożego zapytać, czy prezydent Andrzej Duda akceptuje to, że Maciej Świrski blokuje wypłatę abonamentu dla Polskiego Radia i TVP? Pan prezydent przede wszystkim nie akceptuje sposobu, w jaki wprowadzane są zmiany w obszarze tak zwanych mediów publicznych. Pan prezydent mówił od początku, że większość rządowa ma oczywiście prawo do ustanowienia nowego ładu na rynku mediów, ale powinno to się wszystko odbywać w formie ustawowej, ewentualnie w formie zmiany także konstytucji, jeśli byłoby to niezbędne, a nie w sposób, jaki to zostało zrobione. Dziwię się, że państwo tak łatwo przechodzą do porządku dziennego nad tym, jak ta wojna w mediach została rozpoczęta. Ta wojna została rozpoczęta poprzez siłowe wejście do mediów publicznych, ludzi wysłanych przez Prezydent Andrzej Duda protestował, kiedy Rada Mediów Narodowych powstawała, wprowadzała zmiany w ciągu jednej nocy. Tak. Rada Mediów Narodowych, która ostatecznie nie jest konstytucyjna. Podkreślam różnicę w tym, że zmiany, pan prezydent jest tu jednoznaczny od samego początku. Ma w tym i także w obszarze sądownictwa i innych. Pan poseł też teraz, bo musimy prawo dokonywania zmian, ale zgodnie z prawem i konstytucją. 8 lat była cenzura w mediach publicznych. Konfederacja nie była zaproszona. Ja przez 4 lata nie byłem w tym programie, bo taka była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Bo, ja też nie bo PiS się bał Konfederacji jako konkurencji ideowej prawicy. Pozwala. Dlatego apeluję, żeby 9 czerwca głosować na Konfederację, chcę odpowiedzieć a nie panu posłowi Karskiemu na koniec, że Platforma Obywatelska nie ingeruje w treść programów, ani w dobór gości do programów w Trójce, jak jeszcze sądzę, w innych antenach Polskiego Radia. Także my pluralizm rozumiemy w ten sposób, że zapraszamy również pana Karola Karskiego z PiSu i polityków z innych opcji politycznych. Nie rozumiemy pluralizmu, tak jak powiedział to ostatnio Jacek Kurski, kandydat do Europarlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości, że pluralizm jest wtedy, kiedy PiS ma jedną telewizję, opozycja drugą, a trzecia telewizja jest pośrodku. Bardzo panu, państwu dziękuję za uwagę. To było... Rozumiem, że w ramach pluralizmu... Przepraszam pana bardzo. Przepraszam. Bardzo dziękuję za uwagę. Naszymi gośćmi byli Magdalena Biejat, senatorka Lewicy, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, Magdalena Sroka, PSL, Trzecia Droga, Karol Karski, PiS, Błażej Poborzy, Kancelaria Prezydenta i Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Pani poseł, bez zbędnej nerwowości. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i E-Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy E-Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw 3 t-shirtów damskich Mustang za 149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 369,99. Taniej o 220 zł. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i ma...